de dimineață, se duce cu flori pe piață. Ce aveți voi cu mama mea? Ea este speranța mea, ea este speranța mea, mă. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, se scoală de dimineață. Yo, yo! Hai de la Duba, arba divine, hai de la Duba. Și cu lalele mie să-mi fac avere. Ghioci și cu lalele mie să-mi fac avere. Zică lumea orice-ar vrea, eu nu las pe mama mea, ca eu nu las pe mama mea, mă. Când mai este mama în viață, ea e ultima speranță, ea e ultima speranță. Și-ai de la Duba, arba de bine, și-ai de la Duba. Și-ai de la Duba, arba de bine, Duba, Duba, Duba, gata. Să câștige o bană. Și vine după vitană ca să câștige o bană. Toată lumea vreau să știe, mama mea-i de sârbărie, mama mea-i de sârbărie. Poate să zică orice-ar vrea, eu nu las pe mama mea, eu nu las pe mama mea, mă.